van den Berg. Goedemiddag allemaal. Misschien hebt u het bericht ook wel voorbij zien komen. Biologische boer Cornelis met zijn kromme wortels, die niemand leek te willen hebben. Toch gaat het best goed met hoeveel we weggooien, zegt Twan Timmermans van Samen tegen Voedselverspilling. Hij is zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Het ministerie van Volksgezondheid heeft sinds 2022 ten onrechte bepaald hoeveel medische specialisten elk Nederlands ziekenhuis mag opleiden. Minister Kuipers had die bevoegdheid helemaal niet. Dat stelt het college van beroep voor het bedrijfsleven. De Nederlandse zorgautoriteit had de verdeling wel mogen maken. Het is de tweede keer binnen een maand tijd dat een rechter de minister terugfluit. Eerder zette de rechtbank al een streep door zijn plannen om twee kinderhartcentra te sluiten. Kuipers is zelf inmiddels vertrokken vanwege een functie in het buitenland. Een van de hoofdverdachten in het proces over de moord op Peter R. de Vries heeft voor het eerst een verklaring afgelegd. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de man die de opdrachtgever van de moord koppelde aan de uitvoerders. Christian M. laat weten dat hij geroerd was door de slachtofferverklaringen van de nabestaanden. Dat vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel. Hij zegt ook dat hij het heel erg vindt. Ja, heel soms weegt berouw mee in een strafmaat. Kan het je helpen? Ja, maar dan moet de rechter eerst wel zeker weten of het gemeend is. En bij dit soort zaken, liquidatiezaken, waar tot levenslang kan worden geëist, zal het maar zelden meewegen. Christian M. zei in zijn verklaring dat hij onder druk was gezet. Ook zei hij dat hij het niet gewild heeft. Hij biedt daarom zijn excuses aan voor de moord op Peter R. de Vries. De politie heeft 6 mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De verdachten zouden zeker 30 mensen door het hele land voor meer dan 70.000 euro hebben opgelicht. De Eerste Kamer moet niet instemmen met het afbouwen van de salderingsregeling. Dat zeggen onder meer de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Ze denken dat huishoudens anders afhaken bij het kopen van zonnepanelen, omdat het financieel onaantrekkelijker wordt. Het Israëlische leger zegt in een ziekenhuis in Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 Palestijnen te hebben gedood. Ze waren volgens Israël lid van Hamas en de terreurgroep Islamitische Jihad. De 3 zouden bezig zijn geweest met het plannen van een aanval. De Pakistanse oud-premier Imran Khan is veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor het lekken van staatsgeheimen. Khan had in een speech verwezen naar een geheim bericht van de Pakistanse ambassadeur in de VS. Dat vertelt correspondent Aletta André. Het zou gaan om een diplomatieke telegram van een voormalig ambassadeur van Pakistan in de Verenigde Staten. En dat de telegram zou volgens Khan bewijzen dat de VS betrokken was bij een complot van het Pakistaans leger om hem af te zetten als premier. De veroordeling komt een week voor de Pakistanse verkiezingen die in een politiek gespannen tijd komen. Khan doet er niet aan mee aan die verkiezingen, omdat hij in de gevangenis zit en voor 5 jaar is uitgesloten van deelname aan de politiek. Met het oog op de EU-top komende donderdag in Brussel wordt er vandaag weer door boeren gedemonstreerd in België en Frankrijk. Bij Antwerpen waren er protesten op de snelweg. Daarbij werd materiaal in brand gestoken, wat leidde tot lange files. Inmiddels zijn de blokkades daar opgeheven. Vanmiddag willen boeren de toegangswegen naar de haven van Zeebrugge blokkeren, schrijft de Vlaamse krant De Tijd. En ook in Frankrijk houden de protesten aan. Vanuit het zuiden is een konvooi van tractoren onderweg naar een voedseldistributiecentrum bij Parijs. Het weer, het is bewolkt en vooral aan zee gaat het hard waaien. Voor tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, vooral in de ochtend wat zon. Het wordt dan rond de 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat al een hele tijd een file op de A10 bij Landsmeer. 7 kilometer vanaf knooppunt Watergraafsmeer, 40 minuten vertraging. Komt allemaal door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid en de westkant van Amsterdam. Op de A27 Breda-Gorkum is de brug bij Gorkum niet bruikbaar. Dus de weg is helemaal dicht. Een 3 kilometer file staat daar. De monteur is nog onderweg. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via Rotterdam. Via de A59, A16 en de A5. Vanaf Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum 3 kilometer file. Verkeer richting Breda kan omrijden via Nijmegen, Den Bosch, Waalwijk via de A15, A2 en de A59. Op de A28 Zwolle Amersfoort de spoedreparatie bij Hoevelaken, een kwartier vertraging. En tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. De politie associeert jonge mannen van kleur in een dure auto met drugscriminaliteit en pikt hen er vaker uit voor een controle. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de croissant. Pluk de dag, eet hem rauw. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Twan Timmermans. Hij is van de club Samen tegen Voedselverspilling. Volgens hem gaat het eigenlijk best goed met hoeveel voedsel we weggooien. En dat allemaal naar aanleiding van het verhaal van die kromme wortels van de biologische boer Cornelis, die niemand leek te willen hebben. Ook daar hebben we een ontknoping in dat verhaal. Blijf luisteren. In Terug naar Toen staan we stil bij het overlijden van de markante Amsterdamse wethouder Jan Schever. Hij overleed op deze dag in 1994. En we gaan praten over het project Horsepower, waarbij veteranen die lijden aan PTSS samen met paarden proberen om van hun klachten af te komen. Maar eerst, wie wil de burgemeester worden? Goeie vraag, want volgens Transparency International, een organisatie voor de bestrijding van corruptie, daalt het animo voor het burgemeesterschap. Als reden wordt gegeven dat bestuurders steeds vaker persoonlijk worden aangesproken op zaken waarmee mensen het niet eens zijn en soms ook wel gewoon worden bedreigd. Voor wie dat niet geldt is Teun Heldens. Hij is vanaf donderdag burgemeester van de Brabantse gemeente Heesen-Leende. En die benoeming maakte hem met 30 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Meneer Heldens, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Ja, ik zeg normaal gesproken tegen een snotneus van 30 zeg ik je en jij, maar tegen een burgemeester zeg ik natuurlijk gewoon u. Nou ja, wat mij betreft kunnen we dat meteen doorbreken. Kunnen we elkaar tutoyeren als je dat niet erg vindt. Het punt is vaak, ik krijg die vraag natuurlijk wel eens vaker, we zeggen nou gewoon je en jij, maar onze luisteraars vinden het eigenlijk ook wel prettig als je gewoon u zegt. Goed, geen punt. Ja. Ik moet toegankelijk en benaderbaar zijn als burgemeester, dus ik heb er zelf geen moeite mee. Maar waar het nodig is, dan doen we dat gewoon. Ja, goed antwoord. Is dat burgemeesterschap altijd iets wat u hebt geambieerd? Niet iets wat ik mijn hele leven heb geambieerd. Maar de laatste jaren begon het toch wel een beetje te kriebelen. Het is voor mij wel echt een droom, ja. Dus toen u die vacature zag, dacht u, yes, dit is de moment. Ik werd erop getipt door een aantal bekenden die wisten dat ik aan het kijken was naar vacatures in Zuidoost-Brabant. En toen werd het zaadje geplant. En toen ben ik rondjes gaan rijden door die gemeente en nog een paar keer. En de profielschets heel goed gelezen. En toen dacht ik, ja, dit is hem. Ja, en het is gelukt. En daarmee bent u meteen de jongste burgemeester van Nederland. Doet dat nog iets met u? Ja, weet u, die vraag werd mij natuurlijk meteen gesteld toen ik werd voorgedragen. En toen was mijn antwoord, ja, nou en, je hebt ook een kleinste en een grootste en een dikste en een dunste burgemeester. Weet je, leeftijd zegt niet heel veel. Maar het is natuurlijk wel een eervolle titel. En het is ook iets wat veel media-aandacht krijgt, wat de gemeente op de kaart zet. Er hangt ook een hele traditie omheen van een rode lantaarn die telkens door wordt gegeven aan de jongste burgemeester. En ik wil het ook wel gewoon met trots uitdragen om ook het burgemeestersambt te promoten onder jonge mensen. Want de tijd dat een burgemeester altijd in de tweede helft van zijn leven moet zijn, die is wat mij betreft echt voorbij. Nou, dat promoten, dat kan ook geen kwaad. Ik noemde net al even dat Transparency International, maar ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs cijfers bekendgemaakt over de dalende populariteit. 2023 solliciteerde gemiddeld 18 personen op een vacature voor een vakante post. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, ik maak mij daar zorgen over. Maar niet alleen voor het burgemeestersambt, maar nog veel breder. Überhaupt, wie wil er tegenwoordig nog zijn nek uitsteken in de politiek? Gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten, wethouders, Tweede Kamerleden, die krijgen allemaal te maken met agressie en bedreigingen. En dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Want wie steekt zijn nek nog uit voor de goede zaak als je het toch niet goed kunt doen? En daarom vind ik het ook gewoon belangrijk om een tegengeluid te laten horen. Het is ook een heel mooi en eervol ambt waar je echt goede dingen kunt doen die het leven van mensen ook kunnen veranderen. Ja, dus dat is dan ook uw drijfveer, want u wordt straks ook kop van Jut mogelijk. Het zou kunnen, het behoort tot de mogelijkheden. Wat ik zelf gewoon heel belangrijk vind, is om daar niet voor te buigen. En een burgemeester te maken krijgt met agressie of bedreiging of ondermijnende activiteiten, om dat taboe te doorbreken, dat je dat voor jezelf houdt. Ik denk dat het juist goed is als je als burgemeester ergens mee te maken krijgt, om dat ook te vertellen en ook duidelijk te maken aan de mensen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. En samen staan we daar sterker in. En laat ook als bevolking blijken dat je niet pikt als iemand je gemeenteraadslid, je wethouder, je burgemeester of wie zijn nek dan ook uitsteekt om de goede zaak te dienen, dat je daar samen tegen opstaat. Ja. En dan komende week begint u in Heezerleende. Nou ja, prachtig natuurlijk, u zei ik al. Ik ben daar doorheen gereden, sprak me gelijk aan. Maar is dit dan het begin van veel meer? Ik zat even te kijken naar de grootste stad in de buurt, Eindhoven. Nou, dat is een bijzondere vraag. Ik ben inderdaad pas 30. Ik heb daar geschreven. Ik heb veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren in de lokale politiek. En ik vind het ontzettend mooi en eervol om hier te beginnen. En het is helemaal niet zo dat het logisch is in een politieke carrière dat je telkens maar op zoek gaat naar een grotere gemeente. Het kan juist heel veel voldoening geven om in een kleine gemeente grote doelen te bereiken. En ik ben vooral ontzettend vereerd dat ik dit werk mag gaan doen. Ja. Je mag het doen tot aan je 70ste, maar ik betwijfel of ik 40 jaar ergens burgemeester ga zijn, überhaupt. Ja, maar u blijft ook niet 40 jaar in Heezerleende, denk ik. Dat lijkt me niet. Nee, maar okay. Weet u, het leven laat zich niet plannen, hè? Een jaar geleden had ik dit niet voorzien. In een jaar kan heel veel gebeuren. Ja. Überhaupt in het leven kan heel veel gebeuren. Dus ik krijg deze vaak vaker. Die vraag is mij ook gesteld toen ik kwam solliciteren. Van, goh, waar staat u over 10 jaar? En het eerlijke antwoord is, ik heb geen idee. Ik ben vooral bezig met nu de goede. Oh, nou wordt de lijn eruit getrokken daar met de burgemeester. Maar we waren aan het eind. We wensen u veel succes, meneer Heldens. Steun Heldens, de komende burgemeester dus van de gemeente Heezerleende. had u wel herkend natuurlijk. Stevie Wonder was dat. En Isn't She Lovely? Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VDB. Misschien hebt u het wel voorbij zien komen in de krant of ergens anders. Biologische boer Cornelis Mosselman uit Zuid-Holland die trok vorige week aan de bel over zijn worteloog. Zo'n 100.000 wortels voldoen niet echt aan het schoonheidsideaal van de consument. Ze zijn krom, scheef, gekke uitstulpingen. En terwijl ze natuurlijk prima te eten zijn. Overigens is er intussen licht in de duisternis als het gaat om dit verhaal van deze bioboer. Maar daarover zometeen meer. Voor ons wel aanleiding om contact te zoeken met Twan Timmermans van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Goedemiddag, welkom in de villa. Goedemiddag. Deze man heeft de publiciteit gezocht. Komt het vaker voor dat bijvoorbeeld wortels worden afgedankt, als je dat zo mag zeggen? Nou, kijk, in brede zin komt dat natuurlijk regelmatig voor. En vaak zijn het incidenten, vaak omdat de kwaliteit iets anders is of te veel aanbod is. En in dit geval heeft het iets met kwaliteit te maken. We hebben vorig jaar een uitdagend jaar gehad. Nat voorjaar, droge zomer, natte oogstperiode. En zeker als je dan biologische teler hebt, dan heb je ook minder mogelijkheden. Dus het was een uitdagend jaar. Want biologisch wortel, dat heet dan ook, moet je ook vers verkopen. Die kan je niet nog onverloos opslaan en in plastic verpakken. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Maar biologisch betekent natuurlijk zonder kunstmest en zonder gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Dus dat betekent dat je ook iets minder mogelijkheden hebt dan regulier om in te grijpen als het misgaat. Ik weet niet of dat hier specifiek speelde. Nee, oké. Maar dat kan soms een reden zijn waarom kwaliteit net iets minder is. Maar je zou toch juist ook denken, ja, het moet misschien niet, maar dat is een keer een wortel wat vergroeid is of zo bij een biologische boer, is toch helemaal niet zo raar? Of nee, zeker bij biologische consumenten die biologisch kopen, accepteren dat ook. Maar in dit geval is het, ik heb Cornelis zelf niet gesproken, maar wat ik begrepen heb, is er wel iets meer aan de hand. Er is iets meer vervuiling, er ontstaat op wortels. Hè? Kijk, en zelfs een biologische consument wil niet te veel, dat er te veel zand aan zit, te veel werk, want ook die wil wel een beetje gemak. Ja, ja. Maar uiteindelijk, de basis is natuurlijk, verspilling moet je voorkomen. En dit zijn prima eetbare producten. Alleen vind er maar eens een afzetkanaal voor die ook bereid is een prijs te betalen. Je zegt van ja, maar dat dekt een beetje mijn kosten. Dat is ook hier ook het issue. Omdat je het bijvoorbeeld wel eerst moet wassen en eventueel de uitstulpingen eraf moet slopen. Ja, kijk, en de kostprijs van biologisch is altijd, dat is de reden waarom biologisch in de winkels gemiddeld ook duurder is. Die is ook gewoon hoger. Er zit vaak meer arbeid aan. Je hebt een iets lagere opbrengst die je accepteert. Dus logisch dat bioboer Cornelis zei, ik wil daar een goede prijs voor hebben. Ja. Maar daar had hij ze natuurlijk niet voor gekweekt. Hij had ze gewoon reguliere afspraken met een afzetkanaal. Alleen omdat de kwaliteit minder is, zegt van ja, dat ga ik niet doen. Ik zoek een alternatief. En dat heeft hij goed gedaan. Maar dan even naar uw pet. Ja, we komen zo nog even over Cornelis te spreken. Want die hebben natuurlijk even gebeld. Dus aan het eind laat ik even horen hoe het nu met hem gaat, zeg maar. Maar even over die voedselverspilling dan. Want je kan toch dit soort wortels, ook al zit er wat zand aan en een uitstulping, kan je dan toch prima ook voor andere verwerkingen gebruiken? Ja, en dat gebeurt ook. Kijk, in Nederland produceren we ongeveer 650.000 ton wortels. Alle wortels bij elkaar, dus waspeen, winterpeen. En een groot deel daarvan, wat niet geschikt is voor de versmarkt, dat wordt verwerkt. En daar hebben we een aantal grote fabrieken voor. En die gebruiken bijna alles. Dus ook het afschraapsel bijvoorbeeld. Daar worden weer sappen van gemaakt. Daar worden voor een deel vezels uit gewonnen. En die worden weer toegepast in vleesvervangers. Dus je ziet grote samenwerkingen van telers met een fabriek. Die zeggen, wij proberen alles te gebruiken. Of zo'n zakje in de supermarkt zie je dan wel eens liggen. Gewoon, de basis voor Hutspot. Ja. Ja, dat is gewoon geschrapte wortel. Ja, dat kan van elke wortel komen natuurlijk. Klopt. Alleen het is voor een boer of een akkerbouwer altijd een keus van waar sluit ik me bij aan. Word ik liefst van een coöperatie? Kies ik voor biologisch? Dus wat zijn de afspraken die je maakt ook met je afzetkanaal? En boer Cornelis is duidelijk een ondernemer. Die zegt van, ik maak daar mijn eigen keuzes in. En dat, dus daar had hij keuze in. Had het ook wel kwijtgekund misschien, maar dan veel lagere prijzen. Ja, dat denk ik wel. Aan de andere kant, als ik hoor het volume, dus 100.000 kilo, dat is relatief weinig in het totale volume van wortels die we net produceren. Maar in je achtertuin hebben liggen. Dat klopt. Maar als je naar zo'n wortelfabriek gaat, dan is dit drie volle vrachtwagens. Ja, dat werken ze in een paar uur werken ze dat weg. Dus daar zitten ze niet op een speciale behandeling te wachten. Dus dan betaal je gewoon de marktprijs voor dit type wortelen. En dat durf ik wel te stellen, dat veel lager is dan de kostprijs voor deze producten. Ja, ja, ja. Dus dat is sowieso natuurlijk ook waar de boeren vaak mee komen. Van we willen heus wel anders, maar betaal ons ook een goede en eerlijke prijs. Ja, en dan zie je dat in Nederland zijn we vooral goed in het produceren voor de versmarkt. En zeker voor dit type biologische producten. Want daar kun je natuurlijk wel de prijs krijgen, hopelijk. Die recht doet aan de kosten die je hebt gemaakt. Ja. Nu gaat het de hele tijd over wortels. Maar hoe is dat met andere groenten eigenlijk? Nou, kijk, het algemene issue van voedselverspilling. We verspillen in Nederland ongeveer 2 miljoen ton aan voedsel. En daar zie je dat in de top 3, daar staat waarschijnlijk herkenbaar voor de luisteraars, staat brood. Echt een grote categorie, ja. groente en fruit en zuivelproducten. Dat zijn eigenlijk de top 3 wat bij consumenten, supermarkten wordt verspild. In de keten hangt het heel erg van de type contracten, de type producten af. En we zien dat met name bij boeren en telers hangt het heel erg van marktomstandigheden af. Hier ook aan. Kijk, en als er meer aanbod is, ja, dan wordt er ook iets strakker naar kwaliteit gekeken. En dan zal die prijs ook wat minder worden. Maar wie bepaalt eigenlijk die kwaliteit dan? Want de consument wil natuurlijk het liefst dat het er zo perfect mogelijk uitziet. Ja. Nou, is dat, wat ik zeg met een wortel, denk ik, als daar een kleine uitstulping aan zit, wat maakt het uit? Maar het is natuurlijk alweer anders als je een persik hebt waar allemaal bruine vlekken op zitten. Dat klopt. Dus voor een deel hangt het ook van het product af. Kijk, een aantal jaren geleden was er het initiatief komkommer. Die kijkt van, kunnen we komkommers gewoon verkopen? Dan zie je dat voor dat soort producten maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Daar is de consument ook bereid om voor die komkommer gewoon een normale prijs te betalen. Maar zeker als het kwalitatief minder is of je hebt er meer werk aan. En deze wortels, je hebt er gewoon meer werk aan. Zelf afwassen is meer werk. Ja, en dan, het is wel die balans tussen de prijs, beschikbaarheid. Maar wat je wel ziet, en dat is natuurlijk het mooie van deze actie, en dat zien we ook in de cijfers, consumenten verspillen thuis ook steeds minder. En we zien dat ze graag willen bijdragen van hoe kunnen we die verspilling verder terugdringen. En vandaar, dat verklaart voor een deel waarom hier zoveel positieve reacties op komen. En je ziet in supermarkten ook nu wel dat ze minder fraaie groenten verkopen als buitenbeentjes tegen een wat lagere prijs. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, nou, we hebben daar, ik denk, een jaar of 5, 6 geleden gezien dat dat misschien wel iets te veel werd. Want er zaten ook relatief veel producten bij die anders niet verspild zouden worden. Wij kijken echt van, ja, wat is de beste verwaarding voor dit type producten? Maar wacht even, dan zagen die supermarkten er zelfs weer een markt in of zo om het op deze manier te verkopen. Ja. Dat is er eigenlijk wel uit. Maar dan kun je je voorstellen, nou, een van de weinige seizoensproducten die we nog hebben is asperges. Nou, dan kan iedereen zich voorstellen van, hey, die zijn niet allemaal even perfect recht. Dus die worden dan als buitenbeentjes of welke manier dan ook verkocht. Maar wat je eigenlijk ziet is een trend die nu veel groter wordt. Kijk, zo'n tomaten bijvoorbeeld zijn we in Nederland ook best groot in. We produceren tomaten in onze kassen. Zo'n 2,5% van die tomaten die zijn niet geschikt om als vers product in de supermarkt te leggen. En die worden nu op grote schaal verwerkt tot allerlei purees, pasta, saus en ingrediënten. En die tot een aantal jaar geleden werden die verspild. Dus een bedrijf, ongeveer een van de grootste in Nederland qua coöperatie, die hebben nu zo'n 4,5 miljoen kilo aan tomaten per jaar die ze op die manier redden. En die kun je in supermarkten, die vind je terug in allerlei producten. En dat model wordt steeds belangrijker. Want dan zie je dat eigenlijk alles gebruikt kan worden. Ja. Dus al met al, zegt u, want u noemde net een aantal van wat er nog gespeeld per jaar. Ja, 2 miljoen ton. Ja, dat klinkt toch nog wel heel veel. Ja, maar we zien dat het minder wordt. Ja, met name bij consument, bij supermarkten. En je ziet initiatieven zoals die ik net noemde, zeggen van, hey, wij pakken dat vast. Wij zorgen dat het een goede bestemming krijgt. Ja. Dus al met al gaat het wel beter, maar kan dus nog veel beter. Het moet nog beter. Want dat brood ook, hè, dat denk je ook, dat doe je toch even in de vriezer of zo. En dan kan je dat toch heel lang nog gebruiken. Maar ja, kijk, brood is ook in zekere supermarkten het meest verspilde product. Zo'n 8% van het brood. We zien daar ook een daling. We herkennen allemaal op de acties brood van gisteren. Dus daar zit wel verandering aan te komen. Maar dat heeft ook te maken met, waar je net ook refereerde, onze perceptie van consument. Moeten wij tot op het eind van de dag verwachten dat er vers brood in de winkel ligt? Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar als jij de enige supermarkt bent die dat doet, ja, dan zijn ze toch bang dat je naar die andere gaat. Ja. Dus we zullen met z'n allen moeten zorgen dat ook daar die verspilling naar beneden gaat. De consument moet ook minder kieskeurig zijn. Uiteindelijk zijn we natuurlijk gewend aan de overvloed en aanbod. En daar hebben supermarkten natuurlijk aan meegewerkt dat altijd en overal beschikbaar is. Ook die goede kwaliteit. Ik denk dat we toch ook moeten accepteren van, hey, het is er misschien niet altijd. Of er is een alternatief. Bijvoorbeeld bij brood, dat je ook diepvriesbrood kunt kopen. Of dat je het vooraf kunt bestellen. Dus de oplossingen liggen er wel. Dan nog even terug naar Cornelis Mosselman, de bioboer met zijn wortelen. We hebben hem natuurlijk even gebeld over de laatste stand van zaken. We zijn echt enorm overweldigd door alle reacties die we gekregen hebben de afgelopen dagen. Van al die reacties hebben we een grote lijst gemaakt. En het lijkt erop dat we waarschijnlijk zo'n 30.000 kilo al een goede bestemming gaat krijgen. Dus dat betekent dat er nog ook heel veel over is. Maar het is heel fijn om daarmee bezig te zijn. Zojuist zijn de eerste wortels gewassen. En die krijgen deze week nog een goede bestemming. Ja, meneer Timmermans. Of we hoeven ons geen zorgen meer te maken. Of een goede marketingstunt van hem. Nee, dit is geen marketing. En hier zie je ook de complexiteit van een voedselketen. En ook ja, het ondernemerschap van die boer die daar met zijn liefde, passie en alles aan besteedt om die wortels zo goed mogelijk... Ja, markt, dat is het mooie van voedsel, want uiteindelijk moet je het altijd eten. Hè? Daar is het altijd voor ja, bestemd. Ja. En dat hij zijn best doet om dat zo'n goed mogelijke bestemming te geven. En daarmee ook wel een beetje van... Hey, die discussie over is ons voedselsysteem nu wel eerlijk, ja, en waar kan het beter? Nou, wat wij zien is dat... eigenlijk die hele keten steeds meer die verantwoordelijkheid pakt om die verspilling tegen te gaan. Maar het aandacht vragen op deze manier en zeggen van... hey, er zijn meerdere oplossingen en betrek die consumenten ja, bij, is natuurlijk fantastisch. Dank voor de uitleg, Twan Timmermans van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Tijd voor een beetje country en westernmuziek. Een nieuw liedje van Charlie Crockett uit Texas groeide op in een trailerpark. Zijn moeder kocht bij een pandjesbaas een gitaar voor hem. Hij begon als straatartiest in het French Quarter van New Orleans en in de metro van New York. En nu is hij een van de moderne koningen van de country muziek. Eind april verschijnt er een nieuw album van deze Charlie Crockett. Daarvan hoort u nu het titelnummer $10 Cowboy. That's a fact. I got some inhibitions that might be holding me back. I've been seeing this portrait attached to a small fee for a $10 cowboy who looks a lot like me. If you're a $10 cowboy, then you already know that there never was a rider who couldn't be thrown. Even Billy McLean fell off a time or two. He was a $10 cowboy who looked a lot like you. I'm a $10 cowboy, I play a little guitar. People always ask me if I'm a rodeo star. Doubt if I got 8 seconds, but I can sing you a song. Like a big bull rider, I'm steady holding. $10 cowboy, he leads a colorful life. Don't you worry about him, he knows he only died twice. Like Billy McLean, he's the last of his breed. He's just a $10 cowboy who looks a lot like. Street corners, learning to stand behind this guitar. $10 was a whole lot of money. Cowboy, cowboy singer, both highly hazardous occupations. Look out. Charlie Crockett, $10 Cowboy. Dat is zijn nieuw liedje. Zometeen staan we stil bij het overlijden van de Amsterdamse PvdA-politicus Jan Schever. Hij overleed op 30 januari 1994. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal met Suzanne. Het ministerie van Volksgezondheid heeft sinds 2022 ten onrechte bepaald hoeveel medisch specialisten elk Nederlands ziekenhuis mag opleiden. Het college van beroep voor het bedrijfsleven stelt dat minister Kuipers die bevoegdheid helemaal niet had. De politie heeft 6 mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De verdachten zouden zeker 30 mensen door het hele land voor meer dan €70.000 hebben opgelicht. Reissite Booking.com moet zich aansluiten bij een pensioenfonds voor de reisbranche. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het bedrijf verzette zich ertegen omdat het zich vooral als een internetbedrijf beschouwt. Het hof vindt dat de site voor het boeken van hotelovernachtingen vooral een online reisorganisatie is. En de gouden Olympische medaille die de Russische kunstschaatsers zijn kwijtgeraakt door de schorsing van schaatser Kamila Valieva gaat naar de Verenigde Staten. Valieva werd geschorst vanwege dopinggebruik. Het Kremlin laat weten dat het de schorsing niet accepteert. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen. Er zat een aantal files op de A9 Alkmaar richting Diemen. Voor knooppunt Holendrecht 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar beschadigd. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 4 kilometer file. Door technische problemen is de brug daar dicht voor het wegverkeer. Omrijden kan via Rotterdam over de A59, de A16 en dan de A15. De andere kant op is de rijbaan dus ook dicht. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nul en knooppunt Hoevelaken. Een kwartier vertraging. Ook daar is het wegdek beschadigd. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 30 januari 1994. Villa. Op die dag overleed de markante Amsterdamse PvdA-politicus Jan Schaefer. De Partij van de Arbeid rouwt om de dood van markant politicus. Jan Schaefer, 53 jaar oud, was een geboren bestuurder, maar bleef voor iedereen toch de volksjongen uit Amsterdam. Als iets hem niet beviel, dan deed hij zijn mond open. Als vakbondsman, als staatssecretaris van volkshuisvesting in het eerste kabinet Den Uyl, als wethouder in Amsterdam en het laatst als Kamerlid. Dat men bij het maken van ideeën, bij het ontwikkelen van plannen, de mensen waar het om gaat betrekt. Want die weten niet alleen wat hun problemen zijn, maar hebben vaak ook hele goede oplossingen. Nou, laten we daar vanuit nou eens gaan werken. Rechtlijnigheid en strijdlust die de politiek maar heel zelden vertoont. Namens zijn partij, maar tegen de grijze muizengeest. Dat waren dus geparfumeerde drollen, die ouwe hoerden. En zijn meest fameuze uitspraak, in geouwe hoer kun je niet wonen. Ik heb altijd me voorgenomen, liever woest 40 dan lullig 80. En over Jan Schaefer ga ik praten met Walter Etty, PvdA-prominent. En toentertijd ook wethouder in Amsterdam en Etty. Hartelijk welkom. Even in een paar zinnen, wat voor man was dat, Jan Schaefer? In ieder geval iemand die heel veel wist te realiseren en dingen heeft gedaan. Wat voor mij heel belangrijk was, dat hij ook een hele collegiale man was, die altijd dingen ook samen met anderen deed. Verder had hij altijd toch wel erg veel last van gezondheidsproblemen. En dat heeft hem ook altijd wel parten gespeeld. Maar we hoorden het net even een beetje voorbij komen. Een gewone man vooral. Ja, nou, dat overdreef hij ook wel een beetje. Hij was de zoon van een zeer goede middenstander. Een bakker. Ja. Heeft het wel moeilijke jaren gehad toen zijn ouders waren gescheiden en bij zijn moeder woonde. En dat was allemaal financieel niet geweldig. Maar hij cultiveerde ook wel een beetje dat verhaal. Maar dat geeft ook niet. Hij wist wel de verbinding te maken. Maar een politicus die ook in ieder geval wel helder was in zijn taalgebruik. Je wist wel duidelijk waarvoor hij stond. Ja, nou, hij is natuurlijk beroemd vanwege allerlei uitspraken die in het huidige taalgebruik heel normaal zijn geworden. Omdat er veel grove taal in de politiek wordt gebezigd tegenwoordig. Was toen nog niet zo gebruikelijk. Maar hij was vooral ook een heel knap bestuurder die dan ook heel kort en heel duidelijk kon overleggen. Maar aan de andere kant ook heel duidelijk aan Amsterdammers kon uitleggen. Als hij het niet met ze eens was. En het was zowel met mensen die grote kapitaalbelangen hadden als bijvoorbeeld met krakers. Dat ging er stevig aan toe. Ja. Maar dat is ook een beetje Amsterdamse stijl. Ja. U had het al even over die uitspraak. We hoorden het net weer voorbij komen. Ik hoorde Hans Goedkoop zeggen in andere tijden, in gouden hoer kan je niet wonen. Maar volgens mij was het wel in gelul kan je niet wonen. Ja, al die dingen zijn gezegd. Wat heeft hij nou echt gezegd? Nou, al die dingen heeft hij meerdere keren gezegd. Maar het gaat terug op een kamerdebat waarin hij in gelul kun je niet wonen, zei. En in de handelingen, dat zijn dus de notulen van de Tweede Kamer, werden dingen dan veranderd. Werd gezegd van dit moet geschrapt worden en dat moet iets anders voorkomen. Ja, dus toen werd het gouden hoer. En dat is, dat is ook op die manier op de verkiezingsaffiches gekomen. Ja, ik begrijp dat u daar ooit nog eens een keer een bekeuring voor hebt gekregen. Ja, nee, in 78 waren er verkiezingen waar Jan Schaefer dus bovenaan de lijst stond en ik ook op de lijst. En toen gingen we dus plakken in de stad en werd ik dus ook gearresteerd. En dan krijg je dan ook een mooie bon. Maar vanwege het wildplakken of vanwege de tekst op de poster? Nee, vanwege het wildplakken. Oh, okay. De politie kon nog niet zo goed lezen in die tijd. Dus, maar er stond ook Jan Schaefer komt, maar ook affiches met in Gouwhoer kun je niet wonen. Ja, ja, oké. Okay. Eventjes een politieke loopbaan. Jaren 70 Kamerlid voor de PvdA. Werd staatssecretaris in het kabinet Den Uyl, stadsvernieuwing. Daarna wethouder in Amsterdam. Daar was u dus samen, zat u in het college. Ja, we hebben 6 jaar lang samengezeten. 1980 1986. Hij kwam al in 78 in Amsterdam. Maar ik werd pas in 80 wethouder. En hij ging in 86 weg. En ik volgde hem toen op als lijsttrekker. Maar ik heb dus 6 jaar lang elke dinsdag en elke vrijdag met hem in de collegevergadering gezeten. Wat heeft hij in die tijd tot stand gebracht in Amsterdam? Nou, ontzettend veel. Wat ook weer heel belangrijk is in die periode is dat heel collegiaal gebeurde. Dat vond ik normaal, want ik was niet anders gewend daar. Maar ik later gemerkt dat maar heel weinig voorkwam. Maar bijvoorbeeld, wat heel belangrijk was in die eerste jaren, was dat er grote werkloosheid in Amsterdam ontstond. Dat de scheepswerven die dreigden ten onder te gaan, machinefabrieken. En toen ging hij met Eneas Heerma, die toen wethouder economische zaken was, ging hij op pad en heeft CDA. Onder andere CDA zeker. Ja. En ging die op pad en hebben ze bijvoorbeeld de ADM, scheepsbouw, en NDSM, ook scheepsbouw, hebben ze toen gered, geholpen door de terreinen te kopen en vervolgens in erfpacht weer aan die bedrijven uit te geven. Nou, toen uiteindelijk niet meer te houden was, want Azië werden die schepen veel goedkoper gebouwd. Toen toen vielen die gronden aan de gemeente toe. En dat betekent dat op die terreinen nu allemaal sociale woningbouw ook staat. Ja. Nou, op sociale woningbouw, wat heel belangrijk was in die tijd, dat er gebouwd moest worden, want Amsterdam liep leeg. En dat was ook de filosofie van de gemeentebestuurders daarvoor. Dat in de overloop Almere ook maar dat het veel mooier wonen was. Nou, wij waren ervoor om te zeggen, nee, Amsterdam is een fantastische stad en die moet weer opgeknapt worden. Dus de volkswijken die een beetje verkrot aan het verkrotten waren? Nou, niet een beetje. Nou, heel erg aan het verkrotten. Was de bedoeling ook dat ze allemaal gesloopt zouden worden. We hadden allemaal plannen voor. De Pijp, de Jordaan, Indische buurt moesten allemaal gesloopt worden. Dat hebben we omgedraaid. Daarvoor was Jan Schaefer ook deel van het team die dat ook vond. En wat we toen hebben gedaan, is dat we bijvoorbeeld in de Pijp allerlei goedkope huizen die toen nog van particuliere eigenaren waren, die zijn opgekocht en vervolgens doorgeschoven naar woningbouwcorporaties en allemaal opgeknapt. Dus het behoud en herstel was de kern van het verhaal. Maar er moest ook nieuw gebouwd worden, want tijdens dat herstel moesten mensen even ergens anders gaan wonen. Ja. En zeker de helft van de mensen wilde ook graag terugkomen. De andere helft ging best naar Almere en zo. Dat is ook prima. Als je dit zo hoort, hè, met de huidige wooncrisis, we missen eigenlijk een type Jan Schaefer misschien nu, of niet? Ja, nou, kijk, als je naar de stad kijkt, zoals Amsterdam er nu bij ligt, dan zijn wij ook slachtoffer van succes. Er zijn namelijk zo ontzettend veel meer mensen gekomen. Het is hartstikke druk. Iedereen wil in Amsterdam wonen. En dat betekent dat ook de prijzen enorm omhoog zijn gegaan. Dus dat is ingewikkeld. Ik denk dat Jan Schaefer erg blij is dat op dit moment iemand als Marjolein Moorman er zit, die het veel meer over de sociale kant heeft. En zorgen dat in onderwijs en de gezondheidszorg die ongelijkheid wordt bestreden. Want dat was precies de reden waarom Jan Schaefer, maar ook Maaike van der Vlis, bezig was met die volkshuisvesting. Omdat het juist de bedoeling was om diezelfde mensen ook een goed huis te geven. Hij, de wethouderschap, toen is hij toch nog weer teruggegaan naar Den Haag, hè, naar de Tweede Kamer. Dat was een beetje een koude douche, begreep ik. Ja, nou, je kunt ook omdraaien zeggen. Jan heeft een aantal hele gelukkige jaren gehad. Dat was hij 3 jaar als staatssecretaris en die 6 jaar of die 8 jaar als wethouder van Amsterdam. Echt een doener die ook dingen gedaan wilde krijgen en dat heel goed kon. Ja, en toen hij in de Tweede Kamer kwam in 86, dacht hij van, nou, ik zal ze in Den Haag wel even vertellen hoe het moet. En daar zaten ze van, nou ja, er komt weer zo'n Amsterdammer. En hij mocht niet eens woordvoerder volkshuisvesting worden, want er was al iemand die dat deed. En ging hij maar MKB doen. Hele ongelukkige jaren voor hem. Vandaag is het 30 jaar geleden dat hij is overleden. Mist u hem nog? Ja, zoals zoveel, maar we gaan er allemaal aan een keer. Daar valt geen spel tussen te krijgen, vrees ik. Hartelijk dank voor het verhaal, Walter Etty. Het ging over het overlijden van de markante Amsterdamse PvdA-politicus Jan Scheven. Vandaag dus 30 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is een liedje uit dat jaar 1994 van de groep Aerosmith. Wat mensen hoofdschuddend thuis zitten en denken van ja, hoezo 1994, Aerosmith, Dream On. Ja, Dream On. Dat is toch een liedje uit 1972, dat klopt. Maar hij is in 1994 opnieuw in de hitparade gekomen en dat had dan weer te maken met een nummer van M&M, waar een deel van dit liedje in is gebruikt. Dan hebben we alles weer rond. Dan nieuws via de NOS. Drie mannen die betrokken waren bij de Sinterklaasrellen in Staphorst, dat is ruim een jaar geleden, die hebben een werkstraf van 180 uur gekregen. Bij die intocht in 2022 ging het helemaal mis. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wilde daar demonstreren. Ze werden tegengehouden door tientallen mensen en die gooiden met onder meer eieren, fakkels en vuurwerk. Contact met verslaggever Marielle Beumen van RTV Oost. Marielle, waarom heeft de rechtbank ze een taakstraf opgelegd? Ja, volgens de rechtbank was er sprake van gericht geweld met als doel om de demonstratie van Kick-Out Zwarte Piet tegen te houden. En met name het feit dat ze demonstratierecht hebben geschonden, rekent de rechtbank ze zwaar aan. Daarom is de straf ook iets hoger dan alleen voor openlijke geweldpleging. Wat was de verklaring eigenlijk van de verdachte? Wat hebben ze gezegd? Ja, ze hebben gezegd dat ze wel zelf ook wel vinden dat het uit de hand is gelopen. Hè. Dat gaf een van de verdachten wel toe, de 27-jarige verdachte uit Staphorst. Ik heb wat eieren in de hand genomen en gegooid. En daar heb ik het verder bij gelaten, zegt hij. Ja, waarom hij dat deed? Ze vinden dat Sinterklaas is een kinderfeest. En het doel was om ervoor te zorgen dat het kinderfeest in Staphorst niet verstoord zou worden. En ze hechten niet zozeer aan het feit van Zwarte Piet, maar wel aan de traditie van het Sinterklaasfeest. En ja, dat was eigenlijk de reden dat ze massaal de mensen van Kick-Out Zwarte Piet bij de A28-afrit hebben tegengehouden. En ze waren niet de enige drie, hè. Het was een groep van zo'n 150 omstanders die daarbij stond. Ja. En waarom zijn er dan maar drie verdachten voor de rechter gekomen eigenlijk? En niet een veel grotere groep? Ja, dat is een legitieme vraag, hè? Want er zijn natuurlijk videobeelden van. Daar zie je ook mensen op die ook andere dingen doen. Maar justitie heeft er tot dusver slechts 3 aangehouden en opgepakt. Wat ik begrepen heb, loopt het onderzoek nog wel. En zijn ze nog wel op zoek naar andere omstanders die ook over de scheef zijn gegaan. Goed, met deze 3 dus een werkstraf van 180 uur. Dank, RTV Oost-verslaggever Marielle Beumen was dat. U luistert naar Villa. Veteranen met PTSS die proberen om samen met paarden van hun klachten af te komen. Dat is in het kort het project Horsepower van de Universiteit van Utrecht. En daar worden goede resultaten mee geboekt. Ga ik over praten met Nienke Endenburg, is GZ-psycholoog, verbonden aan die faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom. Prima. Waarom klikt dat zo goed met die paarden? Nou ja, paarden hebben een beetje hetzelfde als deze defensieveteranen. Paarden zijn ook vluchtdieren. Paarden zijn altijd heel erg gericht op de omgeving. Wat gebeurt daar? En ze leven in kuddes. Dus er zijn een aantal die op wacht staan, zou ik maar zeggen. En de rest kan dan rusten. Dus daar zijn veel overeenkomsten met deze defensieveteranen. Ja, en was er bij die veteranen gelijk animo om hier aan mee te doen? We hebben dat een beetje geadverteerd. En daar kwamen meteen heel veel veteranen op af. Want er hangt ook een beetje een zweem van zweverigheid. Omheen. Ja, en daarom doen we wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn veteranen die allemaal al een heel cv hebben aan allerlei andere therapieën die ze hebben gedaan. Soms al 10, 12 jaar lang dat ze daarmee bezig zijn. Dat helpt een beetje of het helpt niet. Maar ze willen zo heel erg graag en dan grijpen ze dit heel vaak aan van, ik ben misschien wel ontzettend bang voor paarden, maar laten we het maar proberen. Ja, maar dat is dus best een tragisch verhaal, want ze hebben dan al heel veel gedaan aan therapie en zo. Soms helpt het een beetje, soms helemaal niet. Ja. Dus het is ook een beetje een soort laatste redmiddel, kan je dat zeggen? Ja, zo'n laatste strohalm waar ze zich aan vastklampen. Dus we hebben ook veteranen die heel bang zijn voor paarden, die er echt naast staan te bibberen, maar denken we gaan het toch maar doen. En hoe reageren die paarden daar dan op? We hebben paarden die ook gebruikt worden voor paardrijden met mensen met een handicap, een lichamelijke handicap. Dus die zijn redelijk bomproef. Maar behalve dat we kijken wat te doen met de veteranen, vind ik het ook altijd belangrijk om te kijken, wat doet dat nou met die paarden? Dus ook die meten we. En op dit moment kunnen we daar geen welzijnsaantastingen meten. Maar paarden reageren natuurlijk wel op het gedrag van deze veteranen. Want dat hoor je wel eens, hè? Dat paarden dan ons als mens spiegelen, wordt dan gezegd. Wat vindt u? Ik vind dat zo'n heel ingewikkeld woord. Want dan zie ik dat een paard mest, hè, poept, zal ik maar zeggen. En dan hoor ik allerlei mensen roepen, dat betekent dat je iets moet loslaten. En dan denk ik, zo'n paard mest wel 5 keer per uur. Dus ik vind dat lastig. Ik vind dat je juist heel goed wel naar het gedrag van paarden moet kijken. Van wat doen ze met hun normale gedragsrepertoire? Dus als daar bijvoorbeeld een veteraan met gebalde vuisten en wat ze heel vaak zelf niet in de gaten hebben, de ring in komt. Zo van, ik heb een opdracht, die ga ik eens even uitvoeren. Zo zijn ze in feite getraind zo altijd? Zo zijn ze getraind. Ja. Ik heb een opdracht, ik voer hem uit. Dat zo'n paard dan denkt, even niet. En die gaat dan aan de andere kant van de ring staan. Maar die voelt dus eigenlijk bijna, als je het zo mag zeggen, dat het niet echt is. Dat diegene denkt, ik ga er met een opdracht heen, terwijl die eigenlijk zijn hart open moet gooien van, Ik laat het maar gebeuren eigenlijk. En het is de lichaamshouding. Hè. Paarden onderling communiceren natuurlijk ook door middel van lichaamshouding. En zo'n paard ziet die lichaamshouding natuurlijk. Woep, en denkt, ik ga even afstand nemen. Dat is ook heel vaak vreselijk confronterend voor zo'n veteraan. Want die denkt, ik wil knuffelen. Ik wil gewoon knuffelen. Waarom loopt hij weg? Dat is lastig. Of ik moet knuffelen, want dat is de opdracht. De opdracht is heel vaak wees met het paard. En dan loopt die weg. En we doen feedbackrondes om te kijken van, en wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er bijvoorbeeld, dat geven ze ook aan, andere mensen lopen ook altijd bij me weg. En ik heb geen idee waarom. En door dit gedrag van het paard kan je, maar ga ik zo op mensen af? Dat realiseert, dat is mijn bedoeling ook helemaal niet. En door die feedback van dat paard gaan mensen ook dan de volgende keer anders de ring in. Misschien wat ontspannender. En dan komt het paard wel op ze af. En we hebben een veteraan gehad die eerst inderdaad het heel lastig vond met andere mensen, omdat hij zo op ze afging. En na Horsepower ging hij een club van jongens, van adolescenten, voetbaltraining geven. En dat deed hij hartstikke goed. Ja, ja. Maar dat was daarvoor niet mogelijk, omdat hij op een bepaalde manier daarin stond en mensen, net zoals paarden, daar op een bepaalde manier op reageren. Ja, grappig zeg. Laten we even luisteren naar een van de veteranen die met het paard Dino heeft meegedaan aan het project. Ik heb door Dino vertrouwen gekregen in mezelf, in mijn handelen, in mijn recht om te bestaan en zelfs in de toekomst. En ik heb rust gekregen, ik heb betere nachten gekregen, ik heb rust in mezelf gekregen, de rust in de omgang met anderen en de rust in het leven eigenlijk. Dit is toch eigenlijk fantastisch als je dit hoort. Ja, he? Dat is heel, heel fijn. En daar hebben we er wel meer van. Ja, noem nog eens een voorbeeld dan. Nou, bijvoorbeeld, ze hebben heel vaak last dat ze weinig zelfvertrouwen hebben. En dat ze denken, ik ben gewoon een last voor mijn gezin, voor de maatschappij. Ik wil eigenlijk gewoon dood, want wat doe ik hier nog? En op een gegeven moment was er een jonge veteraan. En die heeft ook jonge kinderen. En die kon een paard op een gegeven moment iets laten doen. Een opdracht. En dat lukte, was hij heel trots op. En toen de volgende keer vertelde die, ja, ik heb mijn zoontje leren fietsen. Ja, eerst durfde ik dat niet, want ik dacht dat ik dat toch niet kon. Maar door het vertrouwen wat het paard mij gaf, heb ik mijn zoon leren fietsen. En dat, dus het werkt ook heel vaak als een vliegwiel. Ze krijgen vertrouwen door middel van het werken met paarden en proberen dat dan ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in dit geval met een kind uit. En dat werkt dan. Ja. En nu gaat het hier over PTSS. Zou dit ook nog bij andere klachten van pas kunnen komen? Dat zou heel goed kunnen. We willen heel graag dit bewijzen dat dit werkt. Maar dat wil niet zeggen dat het bij andere dingen niet werkt. Alleen het onderzoek op dit gebied staat nog een beetje in de kinderschoenen. En dat is soms van een beetje lage kwaliteit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het ook bij andere problemen, ja, behulpzaam is. Want jullie blijven hiermee doorgaan en dus daaraan gekoppeld is dat onderzoek. Dus dat blijft gemeten worden van, nou ja, wat zijn eigenlijk de resultaten? Ja, dit is Horsepower 1.0. We willen ook een Horsepower 2.0, want dan willen we kijken met het hele familiesysteem. Want dit is alleen met de veteranen, maar er zijn ook veteranen die zeggen van, ja, maar mijn vrouw, die merkt zo'n verschil bij mij. En dat is heel mooi. Dus we willen ook kijken als we het hele gezinssysteem, partners en eventuele kinderen met paarden laten werken. Is er dan een grotere gezinscohesie? Is er betere communicatie? Kan het voor het hele gezin zinvol zijn? Ja. Mooi verhaal, hartelijk dank daarvoor. Psycholoog, onderzoeker van het project Horsepower, dus van de Universiteit van Utrecht. U hoorde Nienke Endenburg. Nieuws Snipper, we gaan een fragment laten horen. Dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Moeten we niet gewoon zeggen, de wedstrijden zijn voor het thuispubliek en je kunt je stadion helemaal uitverkopen. En als we ons niet kunnen gedragen, dan moeten we dat niet meer doen. Ja, dit is de stem van een trainer van een voetbalclub uit de Eredivisie. Vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Nou, ik kan ook nog wel zeggen van welke club hij de trainer is, van Heerenveen. De vraag is heel simpel, wat is zijn naam? Als u dat antwoord weet en u hebt de afgelopen tijd nog niet eerder meegedaan, bel dan nu 0800-1101. Wat is de naam van de trainer van Heerenveen? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Ed spreek je. Ed? Ja. Zeg maar, wie is het? Kees van Wonderen. Kees van Wonderen is goed. Diezelfde Kees van Wonderen maakte overigens zojuist via de Leeuwarden Courant bekend dat WK-keeper Andries Noppert wegens een vormcrisis voorlopig zijn basisplaats kwijt is. Dat is dan even nog het laatste nieuws vanuit Heerenveen. Het levert je een spel kaarten op, dat sowieso. Maar we gaan door voor de andere vragen. Bijvoorbeeld de Max Sokken. Dat is de festivalhit van dit jaar, nu al. Van Wonderen... Ja, nee, echt waar. Er wordt echt om gevochten hier. Van Wonderen deed deze uitspraak afgelopen zondag. Na afloop van de wedstrijd Heerenveen AZ. Die wedstrijd werd korte tijd stilgelegd omdat supporters van AZ wat op het veld gooiden. Vuurwerk. Ja, dat is helemaal correct. En dan vraag 3. Voor het Villa VDB Keukenschort. Bij een beladen derby die over 2 weken in Deventer wordt gespeeld, zijn in ieder geval geen uitsupporters aanwezig. En over welke wedstrijd gaat het dan? Ik dacht Deventer. Go Ahead Eagles, Heerenveen. Nee. Het is een derby, zei ik. Dus dan is Heerenveen wel erg ver weg voor Deventer. Dat is PEC Zwolle dan met iets. Ja, inderdaad. Maar ja, goed. Ja, go ahead tegen PEC Zwolle. Ik kijk nu even naar de jury. Die jury... Oh, de jury zegt vooruit. Die jury is echt heel streng normaal gesproken. Dan krijg ik op mijn kloten naar de uitzending. Van, je bent weer veel te soepel geweest. Maar nu is de jury zelf heel soepel. Ja, heel goed. Dank. Je krijgt het hele prijzenpakket. Dankjewel, Ed. We gaan naar Edwin Gerritsen, want er is een spookrijder. Ja, rij je op de A28 tussen Zwolle en Groningen. Dan kom je tussen Afrit Westerbork en Assen Noord een spookrijder tegen. Haal die in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal het traject nog even. Rij je op de A28, Zwolle-Groningen. Dan kom je tussen de Afrit Westerbork en Assen Noord een spookrijder tegen. Radio 1. 1 vandaag. Wat moeten ze bij VDL gaan maken, zegt u? Nou, kijk, ik noem nu VDL. Ja, ik denk dat ze daar ook even opveren. Denk ook. En verdieping bij het nieuws. Als u een persoonlijke tijdscapsule zou samenstellen, wat zou u daarin doen? Ja, fotoalbums. Audiofragmenten. Misschien dit interview. Wie weet. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie dan. Ja, die vergelijking kunnen we volgens experts simpelweg niet maken. En daarom beoordelen we de uitspraak van Schimmelpennink als fictie. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar lotto.nl en word abonnee Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf donderdag bij de NTR op NPO 1. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement. 550PLUS Mobiel. Duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De koningin van het Limburgse levenslied, Beppie Kraft, is in de villa. Een waar fenomeen in het zuiden. En zij schittert nu in een Max-documentaire waarvoor zij een jaar is gevolgd. Wat is haar geheim? Dat hoort u zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Chemiebedrijf Sabic in Sittard-Geleen heeft een boete gekregen van 10 miljoen euro. Volgens de rechter heeft Sabic niet genoeg gedaan om zware ongevallen te voorkomen. Het bedrijf stond terecht voor 4 ongelukken op het Gemelot-terrein in Sittard-Geleen, waaronder een brand in een nafta-kraker in 2016... waarbij 2 medewerkers zwaar gewond raakten. 1 van hen overleed later in het ziekenhuis. Verder waren er 2 lekkages en 3 jaar later nog een ongeluk bij de olieinstallatie.

Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl. En maak kans op mooie prijzen. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Boven de grote rivieren kan zij anoniem over straat. Maar hoe anders is dat beneden de rivieren? Ik heb het over de grande dame van het Limburgse levenslied, Beppie Kraft. Zondag zendt Max de documentaire Beppie Kraft, Limburgs fenomeen uit. Waarvoor zij een jaar lang door een cameraploeg is gevolgd. En om alvast een beetje in de stemming te komen, een kleine greep uit het oeuvre. Mevrouw Kraft, hartelijk welkom in de villa. Beppie. Ja, moet ik dat zeggen? Ja, zeker. Hartelijk welkom, Beppie. Dank je wel. En wat een eer. Die laatste ken ik ook. Ik kom wel eens bij FC Utrecht en daar zingen ze hem ook. Ja, maar dan klopt. In het Nederlands. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk oorspronkelijk een Belgisch liedje van een Belgische zanger. En ik heb dat in 2006 ongeveer opgepikt. En we hebben daar in de studio de Limburgse versie van gemaakt. En ik weet dat... En nu ben ik natuurlijk zijn naam kwijt. René Schuurman. René Schuurman. Ja. In Maastricht het liedje gehoord heeft. En het op zijn repertoire heeft opgenomen. Ja, precies. Ja, prachtig. Dus, maar een goed liedje is voor iedereen goed. Zo is hij over de rivieren hier bij ons gekomen, zeg maar. Wij zaten net al even te praten tijdens het nieuws. En u zei van, zo'n documentaire. Ik zei, dat is ook wat als je dan de hele tijd zo'n cameraploeg achter je aan hebt. Maar u zei, u vindt het moeilijk om naar uzelf te kijken. Maar hoe vindt u het om naar uzelf te luisteren als er zo'n compilatie voorbij komt? Ja, dat vind ik niet zo moeilijk, omdat ik treed nog heel veel op. En ja, dan komt het regelmatig langs, dus dan weet ik het wel. Maar die beelden, dat is heel iets anders. Ik heb uiteraard mogen kijken eerst naar de uur documentaire. En wat ik vooral dacht was, ja, ik weet het eigenlijk allemaal wel. Wat die mevrouw vertelt. Ja. Dus dat is heel vreemd. Je kijkt eigenlijk op een andere manier naar jezelf dan. Ja, precies. Ja. Heel vreemd. Maar ik zat even op het toilet toen die liedjes voorbij kwamen. En ik zag gelijk die glimlach en de mondhoeken gingen gigantisch omhoog. Ja, het is altijd een feest om met een paar liedjes mensen blij te maken. Want dat is eigenlijk alleen maar wat ik doe. Ja. Dus, en als ik dan die liedjes hoor, dan zie ik die zalen. We zitten eigenlijk midden in het carnavalseizoen. Hè? Geef eens een inkijkje. Hoeveel optredens doet u dan? Ik doe van half oktober tot carnaval. En dat is verschillend. Soms eind maart, soms half februari, zoals nu. Zo rond de 80 optredens. Ja. En vooral dan natuurlijk de laatste weken voor carnaval de meeste. Ja. En dat is al een stuk minder, geloof ik, hè, dan vroeger. Oh ja, dat is heel veel hoeveel minder. Hoeveel deed u er toen? Ik heb eigenlijk het jaar na corona, dus dat is 2 jaar geleden, kwamen er natuurlijk een heleboel afgelaste optredens bij. En toen heb ik er 140 gedaan. Maar dat is echt voor mij te veel. Niet de limit, maar echt boven de limit. Ja. Dus vorig jaar heb ik er nog 80 gedaan. 100 gedaan en nu dit jaar doe ik er 80. Ja, het is bijna topsport, hè, als je dit hoort. Ja, dat is echt topsport, absoluut. Wat doet u daarvoor om dan zo fit te blijven? Voor corona deed ik helemaal niks, maar ik heb last gehad van corona. En heb ik via een fysiotherapeut heb ik wat oefeningen gekregen. En dat helpt wel, moet ik zeggen. Maar voor de stem bijvoorbeeld? Ik heb een stemtherapeute. Die oefeningen met de stem. Ik word regelmatig door de stembanden gemasseerd. En zingen, want dit is echt de beste methode sport. Om het goed te houden. Al op jonge leeftijd begonnen, samen met uw vader, bekende accordeonist Schenk Kraft. Ja. Ik geloof van uw 11e stond u op het podium. Ik was 11, ja, inderdaad. Maar was toen ook al duidelijk dat dit de toekomst zou worden? Nee, helemaal niet. Nee, dat was alleen... Waarschijnlijk was toen duidelijk dat ik geen probleem had om op een bühne te staan en een liedje te zingen. Maar bij ons thuis was het jaarlijks carnavalsliedje gemaakt. Niet door mijn vader, maar door een vriend van mijn vader. Dus ik had dat al een paar keer gehoord. En ik ging naar het uitroepen van de prins. Hè, dat is dan een groot feest in Maastricht. En de presentator die vroeg eigenlijk gewoon in het algemeen... wie kent het nieuwe carnavalsliedje? En ik ben naar voren gestapt en ik heb dat liedje gezongen op de bühne. Gaan zingen, dat was het eerste. Dat was de allereerste keer dat ik op een bühne stond. Wat grappig. En later, mijn vader was arrangeur bij Telstar. Maakte heel veel carnavalsliedjes. Ja, en die nam mij dan mee. Die zei, kom jij maar mee, koortjes zingen. Ja. Ja, en dan groei je er eigenlijk in. Ja. We hebben een klein fragment uit de documentaire. Dat vind ik fascinerend. Uw zoon, Rob... Ook uw manager trouwens. Ja. Die wordt op een gegeven moment gevraagd van hoe het eigenlijk is om met zijn moeder samen te werken. U begint al te knikken. Even kijken wat hij dan zegt. Nou ja, goed. Het is niet de makkelijkste om mee te werken. En dat heeft natuurlijk puur mee te maken omdat je elkaar ook... privé klinkt dan net. Je hebt een moeder-zoon relatie. Dus dat is al heel anders. Ja, niet de makkelijkste om mee te werken. Nee, dat klopt helemaal. Ik ben Pietje precies. Alles moet helemaal perfect zijn. Maar ik zeg het waarschijnlijk dat ik daardoor al zo lang op de bühne sta. Omdat ik het altijd voor de mensen die mij boeken en mij betalen... 100% wil hebben. Ja. En dus het feit dat u uw zoon is, dat helpt ook mee natuurlijk. Want dan kan je misschien nog wat directer tegen elkaar zijn. Ja, je kunt directer zijn. Maar ik kan ook heel makkelijk aangeven wat ik wel en wat ik niet wil. Ja. En ja, dat is inderdaad niet altijd makkelijk voor hem. Ik noemde het net levenslied, hè? Maar klopt dat eigenlijk wel? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik ben niet de zangeres van het levenslied. Ik ben de zangeres van het Limburgslied. Levensliedjes, omdat mijn pa, de arrangeur, was ook van de zangeres onder naam, weet ik heel goed wat levensliedjes zijn. Ja. Maar dat gaat meestal over verdriet, dood. En daar zing ik dus absoluut niet over. Er zit veel meer vrolijkheid in. Vrolijkheid, plezier, liefde. Ja. Ja. En want het wordt natuurlijk ook nog eens vergeleken met de Smartlab, hè, die we dan ook bijvoorbeeld uit Amsterdam kennen, uit de Jordaan en zo. Ja, dat mag. Dat mag voor mij. Maar voor mij is het gewoon het Limburgslied. En dan kunnen dat feestliedjes zijn of mooie ballades, maar in het Limburgs. Ja, en het grappige is, als je dus zo'n zaal in kijkt, er staan natuurlijk oudere mensen bij, maar ook heel veel jonge mensen die al die liedjes gewoon letterlijk meezingen. Ja, dat vragen we ons ook eigenlijk af hoe dat kan, maar ik denk dat ik het weet. Ik sta al meer dan 60 jaar op de bühne. Dit jaar geloof ik 67. Ja, dat is mensenleeftijd. En die jeugd, die ziet dan... Die horen bij opa en oma en thuis altijd de liedjes langskomen. En die kennen die liedjes gegeven moment gewoon van buiten. En staan voor de bühne. En ik zorg dat het een feestje wordt. En dan gaan ze alles meezingen. Ja, ja. En u bent... nu dus in Nederland vanwege die carnavalsoptredens allemaal. En dan gaat u weer lekker naar Spanje. Ja. Is dat ook nodig om even echt dan weer op te laden? Ik denk dat het feit dat 25 jaar geleden hebben wij het huis gekocht in Spanje. Omdat het voor mijn man destijds nodig was om af te schakelen. Die vond het prima om alles voor mij te doen en overal met mij naartoe te gaan. Maar geen blik is dan op. En ook voor mij. En wij kwamen toen op het lumineuze idee van we gaan gewoon een half jaar per jaar weg. Ja. En dat heeft, anders stond ik waarschijnlijk niet meer op de bühne. En mist u dan Maastricht niet daar? Nee, in Maastricht mis ik, of in Valkenburg, ik woon in Valkenburg. Ja. In Valkenburg mis ik Spanje en in Spanje mis ik Valkenburg. Dus dat blijft. Dat is alle twee thuis. Hebt u iets in Spanje? Wat doet denken aan Valkenburg? Het is ook een heel klein plaatsje. En iets verder weg, een toeristische plaats. Nee, juist niet. Nee, maar er hangt niks in, weet ik veel, een foto of zoiets. Nee. In Spanje ben ik eigenlijk Pepje Knubben. Met de naam van mijn man. Oké. Okay. En hier ben ik Pepje Kraft. Ja, ja, nou, dat is duidelijk. 2012, uitverkocht Ahoy. Dat was denk ik ook wel een hoogtepunt. Zit zoiets er nog een keer in? Nee, dat ga ik niet meer doen. Maar dat hebben we eigenlijk meteen besloten toen het voorbij was de eerste keer. Dit kun je maar één keer doen als Limburgse zangeres. Het was zo bijzonder om daar... Ja, er waren 13.500 hoofdzakelijk Limburgers in Ahoy. En het was van begin tot einde één groot feest. Ik heb 34 liedjes daar gezongen met een prachtige band. Dat kun je maar één keer doen. Of de mensen willen meer en beter, en dat kan niet, want het was top. Ja. En ik denk dat ik ook die spanning niet meer aan zou durven. Ja, nou, dat was dus gewoon mooi 2012. En wie erbij was, die heeft dus wat te vertellen. Absoluut. En ik krijg nu nog mensen die mij regelmatig ze vertellen... ik was in Ahoy als... ik was erbij. Ja, ja. Zeg, als mensen dit gesprek horen... en kijk, in Limburg hoeven we geen reclame meer te maken... want dan weet iedereen de weg te vinden. Maar 13 februari gaat er nog iets bijzonders gebeuren in Maastricht. Hè? Dus als mensen daarbij willen zijn, dan kan dat, geloof ik. Hè? 13 februari, ik moet even denken, hoor. Beppie Kraft, daar moet ik heen. Dinsdag 13 februari in Maastricht. Dan is de, ja, begrijp ik, de afsluiting van het carnaval. Oh ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Het carnaval is dinsdagavond. Ja. Mijn laatste optreden is al, ik denk iets van 30 jaar... dat ik midden op het Vrijthof op een grote wagen klim... en daar, ja, laten samen genieten van het leven... een hele prachtige tekst zien. En dat wordt dan door, ja, zo'n 10.000 mensen... die dan afscheid nemen van carnaval. De prins komt dan ook en daar wordt hij... Ja, de muts en zijn scepter wordt weggedaan. Hij is dan prins af. En dat is het allerlaatste wat ik doe dan voor carnaval. Ja, en dan naar Spanje. Ja. Maar die documentaire is er ook. En dan kunnen we het allemaal meemaken. Natuurlijk gewoon zitten thuis op de bank. Zondagavond 11:15 te zien bij Max op NPO 1. Beppie Kraft, Limburgs fenomeen. Dat hartelijk wordt. Dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. En dankjewel. Succes met alles wat u doet. Dank je wel. Dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Jason Mraz was dat. En dan nieuws via de NOS. Het chemische bedrijf Sebic op industrieterrein Gemmelot in Geleen heeft een boete van 10 miljoen euro gekregen. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf onvoldoende maatregelen genomen om zware ongevallen te voorkomen. Onder meer in 2016 ging het daar behoorlijk mis. Bij een brand kwam toen een medewerker om het leven. De persrechter vertelt wat het bedrijf fout heeft gedaan. Nou, er zijn eigenlijk in de jaren van 2015 tot en met 2019 4 zware ongevallen geweest op het terrein van het bedrijf. Waarbij bijvoorbeeld giftige stoffen vrijkwamen. Waarbij ook werknemers ernstig gevaar hebben gelopen. Sterker nog, 1 werknemer is ook omgekomen als gevolg van dus eigenlijk fouten in de bedrijfsvoering. Fouten in het onderhoud en fouten bij reparatiewerkzaamheden. De uitspraak van de rechter is nu een geldboete van 10 miljoen euro... Dat is uitzonderlijk, want dat is veel hoger dan wat er normaal wordt gegeven voor dit soort zaken. Hoe zit dat? Ja, de rechtbank vindt dat er een passende boete moet worden opgelegd. En de wet kent boetebedragen, maximum boetebedragen. En in dit geval had de rechtbank dan 4,3 miljoen ongeveer op kunnen leggen. Maar SEBIC is onderdeel van een wereldwijd concern dat ongeveer 30 miljard jaaromzet heeft per jaar. En ja, dan is een 4 miljoen euro boete toch niet afschrikwekkend genoeg, niet doeltreffend genoeg naar het oordeel van de rechtbank. En daarom maakt de rechtbank gebruik van de mogelijkheid die de wetgever heeft geboden om ook een percentage van de jaaromzet als boetebedrag te bepalen. En dat is wat hier gebeurt en wat heeft geleid tot de 10 miljoen euro boete. Wat zou dat dan afschrikwekkend zijn? Nou ja, het is wel duidelijk nu voor bedrijven dat dus er niet zomaar een gefixeerd bedrag kan worden opgelegd, maar dat dat ook nog afhankelijk kan zijn van de omzet. En dat betekent voor sommige bedrijven dus een fors hogere boete dan op basis van de andere methode van het bepalen van een boete mogelijk zou zijn. Nou, spelen er nogal wat zaken tegen grote bedrijven in Nederland. Tata Steel, Chemours, die zitten waarschijnlijk hier naar te kijken met lichte onrust? Ja, hoe die daarnaar kijken, weet ik natuurlijk niet. Maar wat een feit is dat de rechtbank in Oost-Brabant nu zegt, we kunnen op deze manier de boete bepalen in dit geval. Die zaken spelen hier niet, of in ieder geval niet voor zover ik weet. Het is wel duidelijk dat dit een mogelijkheid is. Hè. De wetgever heeft dat gezegd en dat wordt nu ook toegepast door de rechtbank. Toch had het Openbaar Ministerie nog een hogere boete geëist van 25 miljoen. Waarom gaat de rechter daar niet in mee? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Er is ook een deelvrijspraak. Een ernstiger feit wordt het bedrijf voor vrijgesproken. Een lichtere variant is wel bewezen, verklaard. En aan de andere kant, het is ook een hele oude zaak. Dus de zaak heeft jaren geduurd voordat er uiteindelijk een oordeel is. En dat heeft ook een materend effect op de geldboete. Kost dat geld voor een bedrijf om daar lang op te wachten op een uitspraak? Nou, onzekerheid over juridische procedures is voor een bedrijf natuurlijk niet fijn. Net zo goed als dat voor gewone mensen ook niet fijn is als zoiets boven je hoofd hangt. En die onzekerheid, nou ja, die wordt eigenlijk op deze manier vertaald. Persrechter Christian Mandenmakers was dat in gesprek met NOS-verslaggever Josephine Trehi. SEBIC heeft laten weten dat het bedrijf in beroep gaat tegen de boete. Nu in de villa, de Sugar Babes. Find your way out of your fear. If you wanna come with me, then that's the way it's gotta be. zag ze vorig jaar op het Milkshake Festival ineens weer op het podium staan. Het ging hartstikke goed. Maar dit was al uit 2002 van de Sugar Babes. Stronger. We gaan naar Hans. Hans van der Steeg. Hij is de presentator van Geld of Je Leven. Het programma dat zo meteen is hier op NPO Radio 1. Hans, goedemiddag. Hoi Jurgen. Ja, waarom, Jurgen, staan er op één adres in Muiden of all places meer dan 400 bedrijven geregistreerd? We duiken zo meteen achter de voordeur van die zogenoemde brievenbusfirma's in Nederland. Uit een groot Brits onderzoek blijkt namelijk dat Nederland grossiert in zogenoemde massaregistraties. Dat is dus dat heel veel bedrijven achter één voordeur geregistreerd zitten. Ja, mogelijk financiële criminelen profiteren daar weer van. Je voelt de stroop er omheen zitten, zal ik maar zeggen. Zometeen meer. En, want we dachten altijd op de Zuidas alleen maar. Maar dit is ook gewoon in IJmuiden in dit geval. En op de piramide van Gizeh in Egypte, zal ik je ook verklappen. Oh, grappig. Nou, we gaan luisteren. Het komt 30:30. Geld of je leven. Hans van der Steeg presenteert. Morgen even na 2 is er weer een nieuwe villa. Suzanne Christiaanse deed onderzoek naar het verlies van voorzieningen op het platteland en wat dat met de bewoners doet. We gaan terug naar 31 januari 1991 in de rubriek Terug naar Toen. Op die dag vermoordde schrijver Richard Klinkhamer zijn vrouw Hanny. En in zijn roman Woensdag Hakdag speelt die dag een hele centrale rol. En ecstasypillen, die zijn er in allerlei kleuren en logo's, heb ik me laten vertellen. Wat is het effect daarvan eigenlijk? Gaan we over praten met Wietse Potjewijd. Hij is mede-auteur van het boek Ecstasy, een biografie. Dat allemaal morgen vanaf 14:00 in een nieuwe Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.